कामना करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। संदीप जी, श्रीमान चंद्रेश जी, बहुत ही योग्य विदुषी बहन आचार्य शीतल जी, मान्य बहन सदगुणा जी, माता जया बहन जी, मंच का संचालन कर रहे उत्साही युवा ब्रह्मचारी अरुण कुमार जी और आर्यवन ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मान्य प्रभु भाई जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों के बुरे दिन हैं या अच्छे दिन हैं? बुरे दिन हैं या अच्छे दिन हैं? अच्छे दिन हैं निश्चित रूप से। बुरे दिन की और अच्छे दिन की कसौटी क्या है, परिभाषा क्या है, कभी विचार करके देखा? अभी हम यहाँ इस आर्यवन वानप्रस्थ साधक आश्रम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आकर के आपको एक पृथक अनुभूति हुई है। इन 6-7 दिनों में बहुत सारी बातें आपने सीखी हैं। अच्छे दिन या बुरे दिन अभी आपको लग रहा है हमारे अच्छे दिन हैं। ये अच्छे दिन और बुरे दिन की क्या कसौटी हो सकती है? एक सांसारिक व्यक्ति, एक लौकिक व्यक्ति की दृष्टि में अच्छे दिन बुरे दिन कुछ और हो सकते हैं। एक साधक, एक उपासक की दृष्टि से अच्छे दिन और बुरे दिन कुछ और हो सकते हैं। सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि में अच्छे दिन और बुरे दिन की क्या कसौटी है? एक गरीब व्यक्ति जो झोंपड़ी में रहता है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है, बच्चे हैं, पत्नी है, अभावग्रस्त इतना है कि 2 समय के भोजन को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाता है, उस व्यक्ति के पास कोई मिलना जुलना पसंद नहीं करता, बेचारा दीनहीन अवस्था में है। ऐसी स्थिति उसकी देख करके स्वाभाविक रूप से हम क्या कह बैठते हैं, इस व्यक्ति के अच्छे दिन या बुरे दिन? हम कहते हैं कि भैया इसके बुरे दिन चल रहे हैं। एक सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है तो सरकारी नौकरी में जितना उसको वेतन मिलता है, उस वेतन से परिवार का भरण पोषण बेचारा बड़ी मुश्किल से कर पाता है, बच्चों को विशेष बहुत अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा पा रहा, ये भी अभावग्रस्त है और 2-4-10 लोग इससे मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इसके घर आना पसंद नहीं करते। इसकी भी स्थिति देख करके स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं तो क्या निकलता है, इसके अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन? कह बैठते हैं कि भैया बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन वही झोपड़ी वाला और यही सरकारी नौकरी करने वाला, वो झोपड़ी वाले को शराब का ठेका मिल जाता है। शराब का ठेका मिलने के बाद वो झोपड़ी वाला व्यक्ति शराब को बेचता है और शराब को बेच बेच करके लगभग 2-3 साल में करोड़पति हो जाता है। झोपड़ी से बहुत बड़ी कोठी, सामने कार खड़ी है, जिससे 1-2 व्यक्ति मिलना पसंद नहीं करते थे, आज 50-100 लोगों की लाइन लगी रहती है मिलने वालों की। ऐसा देख करके क्या कह बैठते हैं इस व्यक्ति के अच्छे दिन या बुरे दिन? तब हम कह बैठते हैं कि अच्छे दिन आ गए। जो नौकरी करने वाला व्यक्ति था उसको जो वेतन मिलता था उस वेतन में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती थी। इस नौकरी वाले व्यक्ति ने एक दिन रिश्वत लेना शुरू किया और रिश्वत लेते लेते ये भी करोड़पति बन गया। इसके पास भी बहुत बड़ी कोठी बंगला कार है, मिलने जुलने वालों की भीड़ है। इसकी स्थिति ऐसी देख करके हम क्या कहते हैं इसके अच्छे दिन या बुरे दिन? अच्छे दिन आ गए। समाज की दृष्टि से, लौकिक लोगों की दृष्टि से तो सज्जनों माताओं लोगों की यही कसौटी है अच्छे दिन और बुरे दिन की। लेकिन विद्वानों की दृष्टि से अच्छे दिन और बुरे दिन कौन से हैं? कभी विचार करके देखिएगा। विद्वान कहते हैं उस व्यक्ति के बुरे दिन हैं और उस व्यक्ति के अच्छे दिन हैं। किसके? भले ही वो व्यक्ति अभावग्रस्त है और अभावग्रस्त होते हुए उस व्यक्ति को धर्म अच्छा लगता है, उपासना अच्छी लगती है, ईश्वर अच्छा लगता है, परोपकार अच्छा लगता है, भले ही उस व्यक्ति के पास अभाव है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन ये संस्कार, ये भावनाएं उसके पास हैं, इस व्यक्ति के विद्वान लोग कहते हैं अच्छे दिन चल रहे हैं। और एक व्यक्ति करोड़पति है, करोड़पति होते हुए दान की भावना नहीं है, यज्ञ हवन की भावना नहीं है, ईश्वर को पहचानता नहीं, संध्या हवन की इच्छा नहीं, विद्वानों की दृष्टि में इस व्यक्ति के कौन से दिन? बुरे दिन चल रहे हैं। अभी आप बैठे हैं, इस परिभाषा के अनुसार, कसौटी के अनुसार निश्चित रूप से इस मन से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। इन अच्छे दिनों को और अच्छा बनाते चले जाएं। इस शिविर में आपने बहुत सारी बातें सीखी, आप यहां से अलंकृत होकर के जाएं। ये वानप्रस्थ साधक आश्रम अलंकार उतार करके नहीं, अलंकार युक्त करके भेजता है। आपके अंदर कितने गुणों का अलंकार दिया होगा और उन अलंकारों से युक्त होकर के यदि हम जाते हैं और उनको सुसज्जित होकर के अपने आप को रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति प्रगति होगी। फिर पूछता हूं, आप दरिद्र हैं या संपन्न हैं? संपन्न हैं। आवाज तो कमा रही है। दरिद्र हैं या संपन्न हैं? संपन्न हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 118 प्रश्न पूछे थे। रामायण और महाभारत में यदि मेरे से चयन करने की बात कहेंगे तो मैं महाभारत को उठाऊंगा। मुझे महाभारत बहुत ही अच्छी लगती है। लोग कहते हैं कि घरों में रामायण का पाठ होना चाहिए, महाभारत को घुसने मत दो। मिथ्या कल्पना कर बैठे, भ्रांति से युक्त हो गए। निश्चित रूप से हमारा आदर्श ग्रंथ रामायण भी हो सकता है, निश्चित रूप से महाभारत भी हमारा आदर्श ग्रंथ है, लेकिन उपदेश की दृष्टि से आप देखेंगे रामायण और महाभारत में, दोनों में तुलना करेंगे, उपदेश अधिक कौन से ग्रंथ में है? आपको उपदेश मिलेगा तो महाभारत के अंदर सबसे अधिक मिलेगा रामायण की अपेक्षा। आप पढ़ते चले जाइए, जब वो उद्योग पर्व चल रहा था तो उसमें विदुर प्रजागर, विदुर नीति, विदुर का उपदेश है। जब ये जंगल में भटक रहे थे तो वहाँ यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, वहाँ उपदेश आ गया। और जब अंतिम समय था, महाभारत का उपसंहार होने वाला है, शांति पर्व और अनुशासन पर्व बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पितामह भीष्म के मुख से महर्षि व्यास ने उपदेश निकलवाए हैं, इतना बड़ा उपदेश आपको महाभारत में मिलेगा। यक्ष ने लगभग 118 प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे थे और जब 118 प्रश्न पूछे थे तो युधिष्ठिर ने सबका एक एक का युक्त युक्त उत्तर दिया था। पूछा था, कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कथम दानम मृतम स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत्। 118 प्रश्नों में से एक साथ चार प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर की तरफ फेंक दिए और पूछा कि युधिष्ठिर लगातार इन चार प्रश्नों के उत्तर दो। यक्ष ने जब पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा था कि यक्ष यदि मेरे से तुम पूछ रहे हो कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कौन मनुष्य मरा हुआ होता है, तो सुनो संसार के अंदर कौन मनुष्य मर जाता है, मरा हुआ होता है, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। कहने लगे यदि मेरे से पूछते हो तो सुनो दरिद्र मनुष्य संसार में मरा हुआ होता है। दरिद्र कहते किसको हैं, किसको कहेंगे दरिद्र? विद्या विहीन और हम लोक में दरिद्र, जैसे ही शब्द आता है मन मस्तिष्क में एक अर्थ उभर कर के आता है, धनहीन व्यक्ति। धनहीन व्यक्ति को हम दरिद्र मान लेते हैं, लेकिन इस दरिद्र शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारे यहाँ विद्वान विदुषी बैठे हुए हैं, व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ लिखा और धातु पाठ लिखा तो इस दरिद्र शब्द को खोलते चले गए, धातु बनाई इस दरिद्र शब्द के लिए मुख्य रूप से दरिद्रा दुर्गतौ, अर्थात दरिद्र वो व्यक्ति है जिसकी दुर्गति हो रही है, संसार में जो दुर्गति को प्राप्त है वो व्यक्ति दरिद्र कहलाता है। अब आप देखिएगा इस कसौटी के आधार पर जिस जिसकी दुर्गति हो रही हो, चाहे अरबपति करोड़पति खरबपति चक्रवर्ती सम्राट क्यों न हो, वो व्यक्ति दरिद्र कहलाएगा। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अंबानी परिवार आज इस भारतवर्ष का शायद सबसे धनी व्यक्ति हो, धनी परिवार हो। आज कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि उस लड़के ने अपना वजन घटा लिया है। उस परिवार में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, जिस दिन पैदा हुआ, जिस क्षण पैदा हुआ, उसी क्षण से वो करोड़पति बन जाता है, उसी क्षण से। दरिद्र नहीं होता, उसने कोई कमाया नहीं, उसी क्षण से करोड़पति हो गया। ये 12 मिनट हो गए जी। लेकिन पता लगा कि एक लड़का उस परिवार में पैदा हुआ, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती चली गई, वैसे वैसे उसके शरीर का भार बढ़ता चला गया और इतना भार बढ़ा, कहते हैं वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था, टहल घूम नहीं सकता था, संसार को देख नहीं सकता था। है तो क्या, अरबपति खरबपति है, लेकिन दुर्गति है या नहीं है? जिस जिसकी संसार में दुर्गति हो रही है वो दरिद्र है, और जो दरिद्र हो जाता है, कहा है दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्, संसार में दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। अब यदि हमें संपन्न होना है तो संपन्न किससे होना है? ये संसार का ऐश्वर्य धन तो निश्चित रूप से दुर्गति प्राप्त करवा सकता है, लेकिन एक संपन्नता ऐसी है जो ऋषियों ने संपन्नता बताई, और जिस संपन्नता को लेने के लिए आप इतनी दूर दूर से इस वानप्रस्थ साधक आश्रम में आए हैं। यदि सज्जनों माताओं इस संपन्नता से युक्त होकर के आप चले गए, इससे अलंकृत होकर के जा रहे हैं, निश्चित रूप से संपन्न होंगे, और संपन्न व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, दरिद्र नहीं होता तो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। महर्षि दयानंद जी का यही संदेश है। ऋषि दयानंद जी की मैंने पीछे भी बात रखी थी, एक ऐसा महापुरुष आपको दिखाई देगा जिस महापुरुष ने बहुत सारे इस देश के अंदर महापुरुष पैदा हुए थे, लेकिन उन महापुरुषों ने अपने आप से जोड़ा था, अपनी किताबों से जोड़ा था, लेकिन महर्षि दयानंद रूपी महापुरुष आपके बीच में एक ऐसा है जिस व्यक्ति ने अपने आप से नहीं जोड़ा और अपनी किताब से नहीं जोड़ा, वो महापुरुष ईश्वर के साथ जोड़ता है, और ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ज्ञान जो वेद है, वेद के साथ जोड़ता है। आप ऐसे वैदिक आश्रमों में आइए, पूज्य स्वामी सत्यपति जी जैसे योग निष्ठ समाधि निष्ठ ईश्वर प्राप्त व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आचार्य जी ने कहा था कि बड़ाई न करो, डर लगता है शायद बाद में डांट भी देवे, लेकिन मैं आर्य जगत में घूमता हूं, विद्वानों से मिलता हूं, बहुत सारे विद्वान देखे हैं, लेकिन पूज्य आचार्य जैसा उदार आचार्य मैंने नहीं देखा। विद्वानों ने लेना लेना सीखा है, मंचों पे जाकर के भाषण दे देते हैं और दक्षिणा लिफाफे की तरफ दृष्टि रहती है, लेकिन पूज्य आचार्य जी जैसा मैंने उदार व्यक्ति नहीं देखा। आप यहाँ शिविर में आते हैं, शिविर की व्यवस्था और कितनी उदारता पूर्वक आपकी व्यवस्था होती चली जाती है। नमन करता हूँ पूज्य आचार्य श्री को, आचार्य श्री के प्रेरणादायी जो प्रवचन आपको शाम को मिलते हैं, इतने देश और राष्ट्र के प्रति लगाव वाले अन्य आचार्यों के मुख से ऐसे प्रवचन हमने नहीं सुने। पूज्य आचार्य जी का ज्ञान आपने लिया है और हम जैसे साधारण लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। उन सीखी हुई चीज़ों से संपन्न होकर के जाइए। यदि अपने अंदर ये संपन्नता रखी तो आप दरिद्र न होंगे, और दरिद्र न होंगे तो दुर्गति भी नहीं होगी। फिर पूछ लेता हूँ, अच्छे दिन हैं या बुरे दिन हैं? अच्छे दिन हैं। परमेश्वर आपके इन अच्छे दिनों को और अच्छा बनाए। इतना कहकर के वाणी को विराम। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य सोमदेव जी का। अब आपके सामने समय लगभग 12 बज रहे हैं, तो बीच में गीत का प्रावधान था वो मैं समाप्त कर रहा हूँ।